تشدید کے ساتھ اور لغو تخفیف کے ساتھ چلیے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن ابي سعد زيد بن جعفر رضي الله عنه قال قلت مع عمي سمي ابي ذر يعني كلمه يا على المهاجرين يا على الانصار چھوڑ دو یہ بدگزار کا کلمہ ہے, اس میں جاہلیت کا جذبہ شامل ہے. چلیے فسمی ابی ذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها اما والله الا اذا جاء الى المدينه لا يخرجن اعز من على ذلك اگر تم قتل کر دو گے چرچا ہوگا محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے اوپر ہر بات برداشت کرنے کو تیار. چلیے وقالت الانصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينه ثم ان المهاجرين كثروا بعد. ظاہر ہے انصار تو محدود قبائل اور اسلام میں داخل ہونے والے سارے عالم کے لوگ تھے, وہ داخل ہوتے رہے بڑھتے رہے, اس لیے انصار مہاجرین کے مقابل قلیل ہو گئے. انس رہتے تھے بسرا میں, زید بن ارقم رہتے تھے مدینہ میں, اس لیے زید نے مدینہ سے انس کو خط لکھا. چلیے یعنی کیا غم کی بات ہے, اللہ کے رسول نے انصار اور اپنا انصار کے لیے دعا کی, اس لیے جن کی وفات ہوئی شہادت ہو گئے وہ سب انجام خیر کی طرف پہنچ گئے. قالت تو كان فاحث من امر قال عمرو سمعت جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن سمي بن قال حدثني عبد الله بن الفضل عن سمي عن سلمان مالك رضي الله تعالى عنه يقول حديث على من رسي بدل حرج فكتب اليه انس رہتے تھے بسرا میں, زید بن ارقم رہتے تھے مدینہ میں, اس لیے زید نے مدینہ سے انس کو خط لکھا. چلیے یعنی کیا غم کی بات ہے, اللہ کے رسول نے انصار اور اپنا انصار کے لیے دعا کی, اس لیے جن کی وفات ہوئی شہادت ہو گئے وہ سب انجام خیر کی طرف پہنچ گئے. چلیے سال انسم بعض من کان, اسی طرح سے یہاں بل واقع ہوا ہے لیکن قابسی فرماتے ہیں اس کا عکس ثواب دل, یعنی فسال انسن بعض من کان انس سے پوچھا. چلیے فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أعطى الله له بأذنه, يعني زید بن ارقم بھی تو وہی کے متعلق حضور نے فرمایا هذا الذي أعطى الله بأذنه, اللہ تعالیٰ سے نے ان کے کان کی تصدیق کی یا ان کی سماعت کی تصدیق کی بے اذن. چلی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا من عمرو بن بلال قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا في غزاة فقطع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا اهل الانصار وقال المهاجرين يا اهل المهاجرين فسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا قطع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا اهل الانصار وقال المهاجرين يا اهل المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذرها بين منتنده بين منتنده قال جابر وكان من الانصار الذين قدموا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن ابي الله قد سال والله لا رجعنا الى المدينه الا من جبل عاصم من هذا الله فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله ادري ان هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا قام محمد بن عبد الله اصحابه وبالاثار الى ابي بن ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره التغابن وقال عن عمر بن عبد الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الذي اذا اصابته مصيبه رضي وعرف انها من الله مصیبت پر لازم ہے اور یہ سوچ لیتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ابن عمر کے حدیث کے حوالے سے حدیث کا آخری حصہ فتلك العبة كما امره الله اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں جو حکم دیا وہ تطلق ہوں نے ان کو دیکھنا سلی فذکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لراجعہ تم مجلسی کا لراجعہ اگر کسی نے حیض کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اتفاق مراجعات مطلوب ہے پھر امام شافعی اور حنفی کہتے ہیں یہ مراجعات مستحب ہے انبیاء میں سے قبوری نے اسی کو اختیار کیا امام مالک داؤد زادری کہتے ہیں غالب ہے اسی کو سے صاحب ہدایہ اور ابن امام نے اختیار کیا ثم يمسك عطا تطورا ثم تحيزا فتطورا فإن بدا لو من يطلقا فيطلقا طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي تكفل فتلك العدة كما أمره الله ومن يطلقها طاهرا تو رسانی تک طلاق میں مؤخر کرنا مالک کے مستحب احمد کو ظاہر ابو حنیفہ شافعی کے نزدیک واجب ہے ابو حنیفہ کو ظاہر آیت کو ترجمہ بنا کر مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا ہے کہ اس آیت نے آیت عدت الوفات کے عموم کو منسوخ کر دیا. پہلے عدت الوفات کی آیت عام تھی, ہر عورت کے دن میں چار ماہ دس دن تربص ضروری تھا, اور جب آیت ولاد الرحمان اجل ہننا یتانا ہم لگنا نازل ہوئی تو پھر یہ عموم ختم ہو گیا اور آیت ولاد الرحمان کا تعلق حاملات سے ہو گیا, اور تربص غیر بعد مشہور و عشر کا حکم حائلات غیر حاملات کے ساتھ خاص ہو گیا. یہی جمہور علماء ائمہ اربع وغیرہ کا مذہب ہے, لیکن علی بن ابی طالب اور ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر عورت پر چار ماہ دس دن کا تربص ہے, حاملہ یا غیر حاملہ. جمہور علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چار ماہ دس دن کی طرف اس کی آیت مقدم ہے اور اولاد الاحمال مؤخر ہے جو اس کے لیے ناسخ ہے. وولات الاحمال واحدها ذات حمل وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن يحيى قال اخبرني ابو سلمه قال جاء رجل الى ابن عباس وابو هريره جاري كريم فقال اخبرني لي امراه ولد بعد زوجها بها بين ليله فقال ابن عباس حاضر اجلين قلت تعالى وولات الاحمال اجلهم ان يرى نحمل ان قال ابو هريره كان ما عندي هذه يعني ابا سلمه فقال ترى ابن عباس الغلام ابو هريره الى ام سلمه يسالها فقالت قتل زوجي سميه ثلاث نبيه وهي يقول لها فوضع بعد موته باربعين ليله فقلت معلوم ہوتا ہے کہ رجوع کیا ہوگا کیونکہ انہیں باس نے مسلمہ سے معلومات کی, انہوں نے بتا دیا کہ صبح اسلمیہ تو جب وہ حمل ہو گیا تو حضور نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی. معلوم ہوا حاملات کے حکمیت آیت تربص نہیں, حاملات کے متعلق آیت تربص کا حکم نہیں رہا. چلیے وبه قال قال سليمان بن حازم وابن مالك حدثنا حماد بن زيد عن ايوب محمد قال كنت في حلقه في عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان اصحاب يعظمون وتذكر اخر الاجلين وحدثت بحديث الصبيات من حارثة عن عبد الله بن عتبه قال فزمنني بعض اصحابي قال فزمنني بعض اصحابي. اسی طرح سے ہم پر وارد ہوا ہے بعض مسلم زم مزن باد معجمہ نی اور زائے معجمہ کے ساتھ باب تفعیل سے فعل ماضی معروف واقع ہوا نون اور یا کے اضافے کے ساتھ تجویز کرتے ہیں اس بات کو. زمزنی کے معنی میں اسبتن یعنی مجھ کو ابن ابی دیلا کے بعد کلام جانے خاموش کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں بعض مسلم نے فغمز علی آنکھوں سے اشارہ کیا یعنی چپ رہو. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فضمنا ہو سکتا صوت مزمن سے ماخوذ ہو جو مسموع ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے کلام گانے سے منایا یعنی مجھ پہ غصے کا اظہار کیا. میں اس کی بات سمجھ گیا. میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ مجھ سے غلط نقل کر رہا ہوں اور یہ میری بہت بڑی جرات کی بات ہوگی. عبداللہ ابن عباس زندہ ہیں ان کی موجودگی میں میں ان کی طرف غلط بات منسوخ کروں گا. چلیے عبداللہ ابن عباس کے چچا عبداللہ مسعود تو اس کے قائل ہیں نہیں تو پھر نتیجے کیسے قائل ہو سکتے ہیں. چلیے عادت بھولا. اس سے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس کے عم سے جو عباد الادلین کی بات نقل کی تھی وہ غلط ہے بلکہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود بھی دور ہو چکا رضی اللہ عنہ سے عدت گزر جانے کے قائل. سورۃ النساء الخسرا سے سورۃ طلاق مراد ہے اور طولا سے سورۃ بقرہ. طولا کو سورۃ بقرہ کو سورۃ طولا سورۃ نساء طولا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے احکام نازل ہوئے. آیت کا شان مجھے بتانا مقصود ہے. چلیے باب کا لفظ فتح الباری اور قسطلانی کے مستحق نہیں. چلیے تتری مرادا ذالک اللہ غفور رحیم وبه قال قد رحم معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال يحيى بن يحيى بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت الحرام يكفر وقال ابن عباس لا تكفر. اگر کوئی آدمی بیوی کو حرام کہہ دے تو اس کا مسئلہ آگے آئے گا. اور اگر طعام یا شراب کو حرام کہے تو مالک و شافعی کہتے ہیں یہ لغو ہے. ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں کہ کفار یمین آئے گا. چلیے وقال ابن عباس لا تكفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال قال ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابي جليل عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب اقلام الا زينب الا بجحش وينفق الا فواطات انا وحفصه واطات من انتساب ساز باز کیا. چلیے انا یدنا دخل علی فضل الله وقدم غافر الی یجد من کریم مغافرا قال لا ولكن قد اسلم اصلا الا زينب ابن بجحش قال اعود له ولقد حلت لا تخبري بذلك احدا وبلسان لا تخبري بذلك احدا وبلسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخبري فالذي مرضى بذلك مرضى ازواجك باب قول بارك مسلم تبتغي بذلك مرضات ازواجك قد فرض الله لكم تحلة ايمانك والله مولاكم المسلمين اسم باب قلعون ہونا بھی چاہیے. امام بخاری نے کئی آیات ذکر کی ہیں. سب کے تحت ایک ہی قصہ لا کر اشارہ کیا ہے کہ سب کا شان نزول کے تحت. چلیے وقت ہے بطل اس سے معلوم ہوا کہ تجوید کے دن بھی استاد کی عظمت و حیبت کی منظر یہ دل زہران مراد چلو فقال تعني كحصت معايا قال فقلت والله اني كنت لا اريد ان اصلك عن هذا منذ سند فما استطيع ان اطلق قال فلا تفعل ما طلبت عنك عندي من علم فصلي فان كان العلم خبرتك به قال ثم قال عمر والله ان كنت في الجاهليه ما لم تكن للنساء امرا حتى انزلنا کسی معاملے میں غور فکر کر رہا تھا اگر امریکہ کو کھلا دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا سر گھوم جائے گا. چلیے امریکہ کا سر تو پہلے ہی سے گھوما ہوا سب کے روز بانٹ رہا ہے. قدیم خدا کما تکون جو اللہ علیہ اللہ رسول کے بن کے جو دیکھو ساری دنیا کے جو تمہارے ساتھ موافق ہو جائے گی. لوگ اب کس چیز میں لگے کاٹ چھانٹ میں اس کے برا گرانے اس کے پچھاڑنے میں صرف اپنی مال جا کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آنکھ بند ہونے کے بعد سارا بھرا رہ جائے گا اور جو جتنا اسلام کو نقصان پہنچائے گا اس سب کو اس کو جواب دیں گا. جا کی حفاظت سے کیا اللہ کے حکم کی حفاظت تقریر میں موجود کرتے کرتے جوش میں آ گئے فرمانے لگے مسجد بنا دینے سے ثواب مل جائے گا صرف مسجد بنانے سے ثواب مل جاتا ہے. میں نے اور ڈانٹ رہے تھے اپنی قوال سمجھ میں آیا یہ تھوڑے نیتی نیکی کا کام کرنے سے ثواب مل جائے. نیکی کا کام جب بر محل ہوگا تب سوال ہوگا بے محل ہوگا نہیں. اگر کوئی زہر کا فریضہ زوال سے پہلے پڑھے سوال مل جائے گا گنہگار ہوگا وقت پر پڑھنا پڑے گا تب سوال ملے گا. چلیے تو دماغ پاس ہو گیا یہ روایت کہیں پہلے آئی ہوئی تھی نہیں خوب مر جا کر کے جلو ہڑپانی باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في سطوح وغيرها میں بخاری شریف میں مکمل حدیث آ چکی ہے اور اس سے پہلے اس کا باب التناؤ فی العلم میں آ چکا ہے. جہاں سب کچھ کہہ دیا گیا وہاں پہ آدمی مسلم شریف میں آ گئی. چلیے میں جو کہتا ہوں بالکل ہے تو میں سے بات دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. علامہ نے کہاں سے وہ ٹکڑا کیسے نقل کیا اور ایک دم ٹکڑے ساٹتے چلے گئے قال کو نقدا قال قال قال وہ چھوٹی سی عبارت تھی نہ اس انسان کو کیسے یہ عبارت نظر پڑی کب نظر پڑی اور کہاں سے لا کر کے اس کو جوڑا اندازہ ہوا کہ بڑوں نے کتنی محنت. شکریہ ادا کرتا رہا بزرگوں کا اپنی خوشی خاک میں مل گئی اور بڑوں کی محنت سامنے چلے. فإن ابنتك لتراجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا فقال عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال حتى يظل يومه غضبانا اسی طرح غضبانا استعمال ہوا یہ بنو اسد کا لغت ہے وہ لوگ غضبان کا مؤنث غضبانہ بتاتے ہیں اور فعلان کا وزن وصل ہونے کی شکل میں غیر منصرف اسی وقت پڑھا جائے گا جبکہ اس کا مؤنث فاعلانہ نہ آتا. یہی ہے نا. کیا ہوتا کچھ بھی نہیں, یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے یاد ہے. جوتے حضرت ضیاء ہے سب حفظ کا, بس ان کے ڈنڈے کی وجہ سے. اور میں کہاں کتاب پڑھتا تھا, بس سبق بھی پڑھتا تھا بچے, ورنہ بس آرام طلبی کی بیماری تھی, بیٹھا ٹھاٹ کرتا تھا بیٹھا ہوا. وہیں بیٹھے ہوتے تھے حضرت مولانا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہیں چپ بیٹھے ہیں, کتاب کھلی ہوئی دیکھ نہیں دے. اور اپنے دو تین گاؤں کے ساتھی تھے, اس تین بیٹھے ہوئے کیا کر لو. مولانا سمجھتے تھے بڑی محنت سے دیکھ رہا ہے کتاب, جتنے سنا ہے لیکن آٹھ ورق آگے یا گلستان شروع ہوئی تھی, آٹھواں باب شروع ہوا تھا, یہ آغاز تھا, آٹھ ورق بعد میں ایسے الٹ کے شروع کر دیا. مولانا تو غصے میں لال, یا تو تجھ کو سب کچھ آتا ہے یا تجھ کو کچھ نہیں آتا ہے. تو میرے نفس کو دیکھو کیا کہہ رہا ہوں, بالکل اب تک اپنا خیال یاد ہے. اگر کہتا ہوں کچھ نہیں آتا تو ٹھیک نہیں, کچھ کچھ تو آتا ہے, دیکھ رہا ہے نفس کیا کہہ رہا ہے. اور اگر کہہ دوں کچھ نہیں آتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کچھ کچھ تو نہیں آتا ہے. چپ پے چپ اٹھ یہاں سے. پھرتے ہوئے جا رہے ہیں صاحب, ہم حضرت مولانا ایسے بیٹھے تھے, میں اتنی دور پہ جا بیٹھا جہاں وہ بھوگل داس بیٹھا ہوا. بھوگل داس تو کہاں کا ہے, بہار کا ہوگا, انڈیا سے عجائب والی. تو وہ خیر میں ایسے بیٹھ گیا. اب مولانا اس دن ترجمہ کرا رہے بڑے زور سے, اور لڑکا بھی خوب زور سے مولانا کے تابع ہو کے ترجمہ کر رہا, اور میں مگن. جا اٹھا دیا کیا ہوا, ہم نے سب سبق سن لیا, سمجھ میں آیا. جب اگلے دن آ کے سبق میں بیٹھا تب مولانا نے فرمایا, جاؤ میاں کل ہم نے تم کو نہیں اٹھایا سبق سننے دیا. تب سمجھ میں آیا وہ کس قدر ان کے دل کے اندر کی بات کہ اس کا نقصان نہیں ہو پایا. یہ تھے مولانا, یہ تھا ان کا ڈنڈا. تو بچے ان کے ڈنڈے سے یاد کیا, ڈر سے ڈنڈے سے, ورنہ ماشاء اللہ کیا کہیں. باتیں ہوتی تھیں تو وہ کتاب کھولی, اب مولانا سمجھتے تھے کہ سب پڑھ رہے ہیں اور یہاں کچھ نہیں, بس چپ کتاب پہ دیکھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی, دیکھتا کوئی کسی کو نہیں. دیکھتے تو فوراً پتہ پا جاتے, پھر تو مارتے پیٹتے, بس اپنا بیٹھے بھی. کہ ہو تک بچے انتظار میں سبق سناتے تھے, جب نئے نئے پڑھنے گئے تھے بہت جلدی سبق سنا کے سبق لیتے تھے, اور زہر بعد سب گھر جا رہے تھے. اب مولانا کہہ دیتے اچھا جاؤ دیر نہ کرنا, عصر کی نماز پڑھ لینا. بھائی دو ہی قید لگاتے تھے, وہ اتنی سخت قید تھی کہ کہیں لگ نہیں سکتے تھے, بس وہی عیدگاہ میں کھیلتے تھے. تھوڑا سا بڑی سی عیدگاہ ہے, اس میں گھس جاتے وضو کر کے, تو ناپا کرتے تھے وقت اثر کا ہوا کہ نہیں ہوا, سمجھے. تو وہ گھومتے تھے ناپتے تھے, فتوی بازی ہوتی تھی, اے نائی بھوا, سمجھے. تو کبھی کوئی کہہ دیتا ہو گیا تو تیسرا بولتا کیسے ہو گیا, ابھی کہاں ہوا ہے. خیر وہ بالش تھے ناپ نوک کر کے, جب وقت ہو جاتا تو یہ ناچیز اذان دیا کرتا تھا بہت زور سے, پھر اذان دے کے نماز پڑھتے پھر چلتے تھے, بس ادھر ادھر کھیلتے تھے عیدگاہ میں یا کہیں اور لگ جاتے تھے. سویرے تو گھر کبھی پہنچتے تھے, مانگتے تھے چھٹی سویرے کی, وہ کبھی کہیں بچوں کا مزاج بھی بچے بھول جاتے ہیں. بچے ایک دن میں چلا پڑھنے, جامن کا ایک درخت تھا, میں نے کہا بہت سویرے آج تو آرام لاؤ جامن کھا لیا. اب چڑھ گیا سا, اور میری عادت ہے میں جامن سے ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے کبھی اترتا نہیں تھا. ابھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی اتر جاتا ہوں, ابھی اتر جاتا ہوں. کھاتا رہا اترا, بہت دیر ہو گئی. آپ سا داڑ ادور دوڑ انف ہو داڑ, اب دوڑ رہا ہوں لیکن پہنچا تو وہ تھوڑا سا وقت تھا, چھٹی نہیں ہوئی تھی. جب کان پکڑا بچوں کی کبھی میں جامن جو کھاؤں, پھر راستے میں کبھی کسی درخت پہ نہیں چڑھا مدرسے جاتے. ایک مرتبہ کی غلطی کی, بس ایک مرتبہ غلطی کرتا تھا. مولانا سمجھ جاتے تھے بعض باتیں, لیکن رعایت کر لیں ان کے احسان رعایت کو کہاں ملتا. ہاں ایسی ویسی اگر یہ جامن والی پا جاتے تو خیریت نہیں. بس بتاتے ہیں ایک دن گیا صاحب گھر جا رہے, اچھا جاؤ ادھر بھی جاؤ اور دیکھو رستے میں نماز پڑھ لینا اور یہ کرنا. ہمیں جانا تھا دنگل دیکھنے, دنگل ایک جگہ ہو رہا تھا. اب ہم نے اپنے گاؤں کا رستہ چھوڑا, دوسرے گاؤں کو چل دیا. اب وہاں گئے, وہاں دنگل ہو رہا, کشتی ہو رہی, اور مجھے دنگل دیکھنے کا بڑا شوق. دو چیزوں کا بچپن میں شوق, ایک دنگل دیکھنے کا, ایک مشاعرے میں شرکت کا. اب یاد آیا او سورج ڈوبنے والا ہے, جلدی چلو بھائی جلدی چلو. ویسے تو بڑا رفیع الدین تھا لیکن مانیٹر میں تھا, یعنی چلاتا میں تھا اپنی. اب سب لوٹے بس پھر بہت تیزی میں, اور یہ بھی ڈرتے رہے کہ ابا اگر سڑک سے دیکھ لیں گے آتے ہو کہیں گے تم گھر کہاں, ایک آفت ہو جائے. خیر وہ ڈرتے کانپتے بہت تیزی میں چل رہے ہیں, تو ہیلا ویلا تو کر ہی دیتے کہ ابا آج ادھر سے آ گئے, کہہ دیتے. مگر ابا جا چکے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اور میں جلدی سے پہنچا اور اردو میں وضو کیا اور اردو میں نماز پڑھنا شروع کی. بس ایسے ایسے ہوا, ابا آ گئے, کچھ نہیں. بس وہ بچہ ہونے کی وجہ سے کہتے تھے مغرب سے پہلے آ جاؤ گھر. تو بس ہم حکمت یہی لڑاتے تھے, دوڑتے تھے اور وضو اردو میں کرتے تھے. بس وضو پتہ نہیں کیسا ہوتا تھا, کر کرا کے نماز. ہاں نماز نہیں چھوٹتی تھی, اس میں بھی استاد مرحوم کو نماز ایک مرتبہ چھوڑی تھی بچوں. بس مجھے بخار ہوتا تھا تو وہ قطرے آتے تھے, وہ اس میں چھوڑ دیتا تھا. بس کسی نے شکایت کر دی, وہ تو مولانا سب ساتھیوں سے معلوم کر لیتے تھے کیسی اس کی طبیعت ہے. نماز وماز پڑھتا ہے, اب وہ لڑ کے تو ہنس پڑتے, چھوٹے چھوٹے تو ہوئے تھے ہی کہ کیا بات ہے کہ جی نماز نہیں پڑھتا ہے. اب جب میں اچھا ہو کے گیا مولانا نے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا, میں نے مرسا پترا آتا تھا اسے. سمجھ گئے کہ اس کو مسئلہ نہیں ہے, فرمایا اسی حال میں پڑھ لینا چاہیے نماز. پھر بچوں مجھے یاد, میں نے خدا کی پناہ اب نماز قضا کرنا شروع کی. پڑھے جا رہا ہوں پڑھے جا رہا ہوں, چونکہ اردو میں پڑھ رہا تھا تو اس لیے ذرا جلدی ہو جاتی تھی نماز. کہ اردو میں کیا کھٹا کھٹ, تو وہ ہفتے بھر کی نماز میں نے پڑھ لی اور سجدے بہت کی. مجھے اب تک وہ جگہ یاد ہے بچوں, اور سجدے کی برکت یاد ہے. میں سجدے سے آخر میں فارغ ہو رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ خوش ہو, لیکن میں تو چھوٹا سا تھا, لیکن بالکل یقین کی حد کی کیفیت تھی جیسے اللہ خوش ہو. میں سمجھ گیا سجدہ کرنے سے میرا تعلق خوش ہو. یہ جو سجدے تلاوت ہے اس میں کوتاہی نہ کرے, کر دیا بہت ہی اللہ راضی ہو. سجدہ یہ جو منفیہ نے لکھ دیا کہ سجدہ مفردہ کچھ نہیں, ان کو علم نہیں, حضرت ابو موسیٰ آپ کی بہن سجدہ مفردہ کرتی تھی، ابو موسیٰ شریف دیکھتے تھے اور کوئی نقیز نہیں ہوتا. وما جاء عن الصحابۃ فعل اللہ سے، اس لیے سجدہ کرتے. میں ہی ہوں کبھی کبھی بچوں سے کہتا ہوں دے من بھرا، بس دو رکعت چار رکعت پڑھتا ہوں. وہ رکعت کیا ہوتی ہے؟ وہ چار سجدے کیا جن کو دیکھا حضرت جی تحجد پڑھ رہے تھے. میں لیٹا ہوا تھا، اس کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، لیٹا لیٹا پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، تکلیف ہو رہی تھی. تو ایسے مڑا، مجھے کاغذ چاہیے تھا، تو دیکھا حضرت مشغول بتحجد تھے. بڑا جی خوشی ہوا میں نے کہا اچھا، بڑا خوش ہو رہا ہے. کم وقت، بالکل کم، دیکھو کیسے چماروں جیسا ہے، کیسے سیاروں جیسی کم وقت. کیوں کہتے ہیں؟ تو تھوڑا مزہ آتا ہے، کہہ لیتا ہوں، ڈانٹ پوٹ لیتا ہوں. اگر میرے بال بچے ہوتے نصاب بنا لیتا مارنے، ہر ایک کو باری باری دو دو تین تین لگاتا رہتا، ہیلا کر کر کے مارتا. کہاں گئے تھے؟ بلا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز وہاں کیوں رکھ دی؟ بس ہر ایک کو پیٹتا رہتا دو دو تین تین، تاکہ ان کے دماغ سے پھر تم لوگوں سے بات کی ضرورت نہیں تھی، اپنی فوج کافی تھی بعد میں پیٹنے کے لیے. اگر بڈھی کچھ بولتی کہہ دیتا. مولانا مارتے تھے ماسیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہوئی، تو ایک دن حضرت مولانا بھی مارتے تھے، بہت کمزور. اب کوئی بات فرمائی ہوگی، انہوں نے جواب دے دیا. مولانا نے چھڑی اٹھائی تو کہتی ہیں جاؤ میاں وہ دن گئے جب مار لیا کرتے، دو دن بعد اچھے ہو گئے تو سبق میں فرمانے لگو منہاج کی ماں یہ کہہ رہی تھی. لڑکے بھی ہنس سے مولانا بھی ہنس پڑے. مولانا کے بھانجے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، یہ ہے کہ ماموں جی نے زندگی میں تو کسی کو نگاہ سے دیکھا نہیں، ایک ملی ہیں بس انہیں کی ہر بات سنتے رہے. مارتے پیٹتے بھی تھے لیکن ان کی رعایت بھی بہت کرتے. تو اگر میرے پاس ہوتی میں بھی بڈھی کو رسید کرتا رہتا، ہفتے میں تو دو ڈنڈا پیٹ کی لیتا، ہفتے کا نصاب اس کو دیتا رہتا، کلے پکڑ. جب سمجھ جاتی کہ یہ تو دو ڈنڈا پڑنا ہی پڑنا ہے تو پھر چپ ہو جاتی کہ بھائی چلو یہ تو مارے ہی گے، کہ پھر کیا کرتے، دو روپے دے دیتا اگر چائے پی لینا چاہیے. مگر یہ تم لوگ نہ کرنا، ہر ایک کی ادا الگ ہے. سمجھے بھائی؟ تم اگر بہارن سے کرو گے بہارن سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی. ایک بہاری تھا بہت بیچارہ پریشان، تم پیٹتا بہت تھا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے اتنا نہ؟ اس نے کہا جی بہاری عورت ہمارے ٹھیک نہیں دے رہی. میں نے کہا تو قاعدے کی تھی، آپ سنا رہے ہیں خاصا بلا کے، لیکن وہ جہاں کے تھے وہاں کے لوگ مارتے ہیں. بچوں بے ضرورت مارنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو ویسے ہی مار دیتا ہر روز بانٹنے کے لیے، چائے وائے کے پیسہ دینے کے لیے، میں تو مفتی دیتا نا ویسے جو کرتا. اور پھر جب خوش کر لیتا تب کہتا بھی کوئی کام ہے اگر تمہارے پاس کچھ ہو، کہ اس کے پیسے مڑوڑ لیتا رکھ لیتا. تو وہ دوسرے وقت سوچتی کہ بس پیسے لینے کی یہ منطق ہے. پیسے لے کے تو مزے آتے ہیں، چلو بچوں پیسے لے کے مزے آتے ہیں، خواہ کا اگر دین و تقویٰ ہو تو سب مزہ آتا ہے. کیا گھر آئے پیسے، ڈاکوؤں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، چوروں کے پاس نہیں، کیا مزے ان کو آتے. ہمارے یہاں ایک چور تھا بچوں، وہ خود کہتا تھا والد رحمت اللہ علیہ سے یہ سب کرتے تھے تو کچھ آرام نہیں ملتا، اور جب سے یہ دو تین گائے پالنی ہیں بڑے اطمینان سے بتا. ہندو تھا کیا کہہ رہا کہ چوری میں کوئی اتنا نہیں تھا اور یہ اپنا دودھ بیچتے ہیں اس میں. ایسے ہی بچوں حرام مال سے بچو. چلیے حضرت صاحب وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے تھانہ بھون بھیجا ایک کام کے لیے دستخط کرانے اور کھانے کے پیسے دے دیے. حضرت جب پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں فراست بہت تھی. طالب علم کو دیکھ کے سمجھ گئی یہ تو کچھ اور فرمانیا مولوی وسیع اللہ کھانا تم ہمارے ساتھ حضرت طالب علم کھانا ساتھ کھایا. جب واپس ہوئے تو پیسے مکرم صاحب کو دیے. فرمایا یہ پیسے پیسے ان کا حضرت آپ نے کھانے کے لیے دیے تھے, کھانا حضرت نے کھلایا, یہ پیسے بچے. تو فرمایا میاں کو لوگ تو لے جاتے ہیں تذکرہ بھی نہیں کرتے. سمجھ میں آیا نا بھائی اس تقویٰ کا کیا اثر تھا؟ سبھی احترام کرتے تھے. یہ ایسا تقویٰ بچے اختیار کرو, اسے اللہ بھی خوش اور خلق اللہ بھی خوش. چلو میری طرف سے بات یاد رکھ. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنا سے بدل استعمال ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واو عاطفہ یہاں مذکور ہو, عجبہ حسن ہوا و حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے مسلم میں وارد بھی ہوا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو منصوب لیا جبھی پر عجبہ حسنہا حب رسول اللہ, اہل حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. چلو يريد عائشة قالت ام خرجت حتى دخلت على ام سلمة لقرابة منها فكلمتها فقالت ام سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه فاخذتني والله اخذا كسرتني ان فاطمة كنت اجيبه. انہوں نے اس بات سے مجھ کو پکڑ کے میری تیزی کو توڑ دیا. میرے اندر جو اس وقت تیزی تھی وہ ٹوٹ گئی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی ہر معاملے میں دخل نہ دینا چاہیے. چلیے يسير إلينا خوف جو ہے تبھی تھا مسلمان تھوڑے تھے, طاقت ان کی کم تھی. چلیے کل باب سے معلوم ہوا گھر والے کو اطلاع کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا جائے ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جیسا آدمی ہو اسی کے اعتبار سے کھٹکھٹایا جائے. اگر استاد اور پیر تو ناخن سے کھٹکھٹایا جائے, جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں ان ابواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرؤ بالعذافیر, رواه البخاری فی الادب المفرد و رواه الحاکم من حدیث المغیرہ بن شعبہ. لیکن اگر صاحب مسکن دور سویا ہو تو حسب حاجت آواز بلند کر سکتی ہیں. چلیے فقال افتح افتح. چلیے جاء فقلت جاء الغساني فقال بل اشد من ذلك يتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه فقلت رغم عنك عفصه وعائشه فاخذت الصبي فاخرج حتى جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرفه له يرقى عليها بعجله. آپ اپنے بالا خانہ میں تشریف فرماتے جہاں عجلہ کے ذریعے چڑھتے تھے. عجلہ کھجور کے تنے کو کھود کر سیڑھی جیسا بنا لیتے ہیں, اس سے اوپر چڑھا کرتے. چلیے وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ تھی فقول دو قل هذا عمر بن الخطاب فاذن لي قال عمر فقصص على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغ حديثه بسلمته تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت راسه وسادة من ادم الحشو عليك وان عند رجله قرضا مصبوبا مصبوبا وعند قرضا مصبوبا پڑا ہوا تھا قرض مصبوب سب سے ماں سب کہتے ہیں ڈیل دینے کو چلی معلق خالیں تھی چلی وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله إن تدوب إلى ما قد صغت قلوبكما صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير زهير عام تظاهرون تعاونون وقال مجاهد ارقوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ ظہیر کے معنی میں گزار کے اور تظاہر ایک دوسرے کے تعاون کو کہتے ہیں چلے یعنی سوال کے مناسب موضع دے کر چلیے تو شان نزول بیان کیا اور یہ بتایا ازواج مطہرات کا غیرت میں اجتماع شاید کے نزول کا سبب بنا چلیے الحمد لله وكفى والسلام على عباده النبي المصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أيها القدر قادة التقى اللهم اقتلنا وعفنا عن شركنا وعذب من جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل من الفواحش والمعاصي والخطايا والظلم اللهم اغفرنا واكفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل انا الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل كلامه وقاه وحشرنا في ذمته ونفعنا بعلومه وقاله تبارك الذي بيده الملك التفاوت والاختلاف التفاوت والتفوت واحدا بدون قراءة اول عاصم ثاني همزة تميز تقطع مناكبه جوانبه تدعون تدعون مثل تذكرون تذكرون تذكرون یعنی مشدد مخفف کا معنی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اقرار بھی تخفیف بھی ہے یقبضنا ویقبضنا یضربنا بأجنحتهن یعنی کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو موڑتے ہیں وقال مجاہد صافات بسط اجنحتہ پروں کو ہوا میں پھیلا لیتے ہیں ونکور الکفور بضم الکاف مصدر ہے کفر کے معنوں میں. اور قاضی اجاز کہتے ہیں اسی طرح سے کی روایت نقور بن واقف ہوا ہے, ابو محمد السیلی کی روایت تقور بکتا ہے اور معنی تقور و ققیدین. قاضی اجاز کہتے ہیں یہی صحیح ہے اور اول تصحیح ہے. اگر چلت تقور و نقور دونوں اس صورت میں ہیں لیکن نقور کی تفسیر کو پور کرنا بعید ہے, خاص طور سے قاضی کہتے ہیں وہ الیہ النقور کے تفسیر میں کپور کی تفسیر صحیح ہے ہی, لیکن قاضی رحمت اللہ علیہ نے جو الیہ النقور نقل کیا اس صورت میں بلکہ پورے قرآن میں کہیں نہیں اس صورت میں الیہ النشور دن وشیر, اور اسی صورت میں بل لجو کی نقور ہے اور نقور کی تفسیر کو پور کرنے میں کوئی بعد نہیں ہے, اس لیے کہ جس میں کفر ہوتا وہ نفرت بھی کرتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أبي داود جد کوشش انالون اضللنا مکان جنتی ہاں. بدرالدین زرکشی کہتے ہیں اسی طرح واقع ہوا ثواب ضللنا بغیر علیف کے, کہا جاتا ہے ذلیل پشے جب آدمی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے آدمی, اور اضلل پشے کہتے ہیں جب کوئی چیز آدمی ضائع کر دے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں روایت میں واقع ہوا ہے وہ ثواب ہے اور معنی یہ پالنا فعلنا اضلنا